أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. یہ ایک سورت ہے جس کو اتارا ہے ہم نے اور اس کے احکام کو ہم نے ہی فرض قرار دیا ہے اور اتاری ہے ہم نے اس کے اندر واضح اور کھلی باتیں تاکہ تم نصیحت پکڑ لو. پہلی سورت سورت المومنون کی اور یہ سورت نور ہے. وہ مکی سورت تھی, یہ مدنی سورتوں میں ہے. یہ سورہ النور ہے. اس کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالی کی صفت نور کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی مثال بیان کی گئی ہے. اسی سے اس سورت کا نام سورت نور اخذ کیا گیا ہے. مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے. یہ 64 آیتیں ہیں, 9 رکوع ہیں, 1316 الفاظ یا کلمات ہیں اس کے, 5980 حروف پر یہ مشتمل ہے. اس کا نام نور, نور روشنی کو کہا جاتا ہے, لائٹ. یہ روشنی ہے کہ وہ اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے. اس واسطے اس لفظ سے اللہ نور السماوات والارض, اس لفظ سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ روشنی یہ جو احکام اور قوانین اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان کی وجہ سے ایمان والے آدمی کے دل میں جو روشنی پیدا ہوتی ہے, اس لحاظ سے بھی اس کو نور کہا گیا ہے, سورہ نور. پچھلی سورت کے اندر اللہ تعالی نے ابتدا میں ایمان والوں کی فلاح کا ذکر فرمایا اور آخر میں کافروں کی ناکامی کا ذکر فرمایا, اور آخری آیتوں کے اندر افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث یعنی باطل اور فضول پیدا کیا ہے, یعنی تم کو مکلف نہیں بنایا, اور کیا تمہیں امر اور نہی کا معمور نہیں بنایا. ایسا خیال بالکل باطل ہے اور غلط ہے, 100% غلط ہے ایسا خیال. بلکہ انسان مکلف ہے اور وہ امر و نہی کا معمور ہے. سو اس مکلف ہونے کی یہ بات بیان کی ہے سورت کے اندر کہ انسان مکلف ہے, ان قوانین کی پابندی اس کے ذمہ لازم ہے. تو اس کے اندر وہ قوانین بیان کیے ہیں. تو یہ پہلی سورت کے ساتھ اس کا ربط ہو گیا. علاوہ اس کے کیونکہ پچھلی سورت کے اندر اللہ تعالی نے توحید کا ذکر کیا ہے بما دلائل کے, اور قیامت کا ذکر فرمایا ہے, اور رسالت کا ذکر اور رسالت پر اعتراض کرنے والوں کے شکوک اور شبہات کو رفع فرمایا ہے, اور جزائے عمل کا ذکر فرمایا ہے یعنی معاد کا, وہ ساری باتیں اس سورت کے اندر بھی آئیں گی. اور مزید کیونکہ یہ مدنی سورت ہے اور اس کے اندر بہت سے قوانین آئیں گے جو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور انفرادی زندگی سے, ہر قسم کے قوانین جو اجتماعی اور انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت اور اس کا موضوع جو ہے خاص طور پر اس سورت کا موضوع یعنی مرکزی اس کا مضمون وہ اسلام کا نظام عصمت اور عفت، اسلام نے جو عفت اور پاک دامنی کا نظام دیا ہے اس کی کیا تشریح ہے اور اس کی کیا قوانین ہے؟ عصمت اور عفت، پاک دامنی، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے. یہ سورت سن 6 ہجری کے قریب نازل ہوئی ہے. اس کا زمانہ نزول غزوہ بنی مستلق، جو ایک قبیلہ تھا اور اسلام کے بڑے دشمن تھے، ان کے خلاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا تھا. خود بخود ہی لشکر کو لے کر آپ تشریف لے گئے تھے، اور اس لشکر کے اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی موجود تھی ساتھ ہی. تو غزوہ بنی مستلق سے واپس آنے پر راستے کے اندر ایک حادثہ پیش آ گیا. عائشہ صدیقہ کا اونٹ رک گیا وہاں، اور قافلہ آگے چلا گیا. کوئی ان کا وہ گم ہو چکا تھا ہار اس کی تلاش میں. وہ بعد میں قافلے کے ساتھ جا کر ملی تو منافقین نے عائشہ صدیقہ پر اتہام لگایا، اس شخص کے ساتھ جو عائشہ صدیقہ کے اونٹ کو پکڑ کر لایا تھا قافلے کے اندر. منافقین نے اس کا بڑا پروپیگنڈا کیا. عائشہ صدیقہ کو پہلے پتہ ہی نہیں چلا، بعد میں جب پتہ چلا تو بڑی تکلیف ہوئی، تمام مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچی. ایک مہینہ بھر اذیت پاتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے عائشہ صدیقہ کی برات کے اندر 10 آیتیں نازل فرمائی اور ان کی برات ہوئی. وہ واقعہ عفق کا ذکر اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے. تو اس سے اس سورت کے نزول کے زمانے کا تعین ہوتا ہے کہ یہ سن 6 ہجری کے اندر یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی ہے، کیونکہ واقعہ عفق کا ذکر اس کے اندر موجود ہے. اور اس سورت کے اندر بدکاری اور بد اخلاقی اور زنا کے انسداد کے قوانین بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے. یعنی گویا یہ بدکاری اور فحاشی کے انسداد کا ایکٹ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس کی مختلف دفعات ہیں. اور عفت اور عصمت اور ناموس کی حفاظت کے قوانین بیان کیے ہیں. پردے اور حجاب کا اس کے اندر حکم دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ معاشرتی اور تمدنی احکام میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر کیا گیا ہے. اسی لیے اس سورت کی بڑی اہمیت ہے. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں اور عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے حدیث بیان کی ہے کہ گویا حضور کا ارشاد ہے، علموا رجالکم سورۃ المائدہ، فرمایا مردوں کو سورہ مائدہ سکھلاؤ، کیونکہ اس کے اندر حلال حرام اور بڑی ضروری باتوں کا ذکر ہے، مردوں کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق ہے. تو مردوں کو سورہ مائدہ سکھلاؤ، وعلموا نساءکم سورۃ النور، اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھلاؤ، کیونکہ ناموس اور عفت کی حفاظت کے قوانین اور بدکاری کے انسداد کے قوانین اس سورت کے اندر وہ بیان کیے گئے ہیں، اور عورتوں کا اس میں بڑا دخل ہوتا ہے، لہذا عورتوں کو یہ سورت یاد کراؤ. روح المعانی والے مفسر قرآن نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض حضرات کو یہ مکتوب لکھا تھا، یعنی تعلم سورۃ النساء والاحزاب والنور، مایا کہ ان سورتوں کو سیکھو، اور خاص طور پر عورتوں کو سکھلاؤ سورہ نساء، سورہ احزاب اور سورہ نور، کیونکہ ان سورتوں کے اندر خاص طور پر وہ باتیں زیادہ مذکور ہیں جن کا عورتوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے. تو یہ صورت ایسی ہے کہ اس کے اندر اجتماعی احکام بھی ہیں اور انفرادی بھی ہیں، اور اس کے اندر حدود شرعیہ کا ذکر ہے، خاص طور پر حد زنا کا ذکر ہے، حد قذف کا ذکر ہے. زنا اور بدکاری اور قذف، جو کسی بے گناہ پر اتہام زنا جو لگاتا ہے پھر ثابت نہیں کر سکتا، اس کو قذف کہتے ہیں. یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرے گناہوں میں سے بھی بہت زیادہ شدید، اس پر حد جاری ہوتی ہے. اور لعان کا قانون بھی بیان کیا گیا، اگر مرد بیوی کو متہم کرتا ہے اور اس کا ثبوت نہیں پیش کر سکتا، پروف نہیں پیش کر سکتا، تو ان کے درمیان لعان کا قانون جاری کیا جاتا ہے. وہ حد لعان اس کے اندر ذکر کی گئی. واقعہ افق کی بڑی تفصیل اور اس کے جو نتائج ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر کسی کے گھر میں جانے کے لیے اذن لینے کا مسئلہ بیان کیا گیا. استیذان کے احکام یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان دوسرے کے گھر میں جب چاہے داخل ہو جائے، نہیں، دوسرے کے گھر میں جانے کے لیے اجازت لینی ضروری ہے. اور یہ اجازت کے جو قوانین ہیں اور ان کی دفعات ہیں وہ ساری بیان کی گئی ہیں سورہ مبارکہ کے اندر. قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت، اس کا بھی ذکر ہے. اور توحید کا ذکر ہے اس سورت کے اندر بما دلائل کے، جیسا پچھلی سورت کے اندر توحید خداوندی کا ذکر ہے. بما عقلی اور نقلی دلائل کے اس کے اندر بھی ذکر ہے. اور انسداد زنا کے قوانین اللہ نے اس کے اندر بیان کیے ہیں. یہ ہدایت اور گمراہی کی مثالیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، یعنی ضلالت اور ہدایت کی مثالیں اللہ نے بیان فرمائی. جو لوگ قرآن کریم کے قوانین سے استفادہ کرتے ہیں ان کا حال، اور جو مستفید نہیں ہوتے ان کا حشر اور انجام اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالی نے معاشرتی قوانین ذکر کیے ہیں، مسلمانوں کے معاشرے میں جن کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کے قوانین اور عام مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کے قوانین بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے. رسالت کا ذکر ہے اس سورت کے اندر، اور ساتھ ساتھ آداب رسول بھی بیان کیے. اللہ کے رسول کے ساتھ مسلمانوں کو کن آداب کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور ان کے متعلق کیا خیال رکھنا چاہیے، کیا نظریہ رکھنا چاہیے، کس طرح ان سے خطاب کرنا چاہیے اور بات چیت کرنی چاہیے، آداب رسول کا ذکر ہے. اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجتماعی مسائل میں سے خلافت کا ذکر فرمایا، اور خلفائے راشدین کا اجمالاً جو ہے چاروں خلفائے راشدین کا ذکر ہے خلافت کے سلسلے میں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے راشدین تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اجمالی طور پر ان کی خلافت کا ذکر ہے، ان کی خلافت برحق ہے اور دین کے اصولوں میں سے ایک عام اصول ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہے. منافق لوگ جو موقع بموقع احکام الہی کی تعمیل سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کھسکنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. اور اس کے اندر غلامی اور مکاتبت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تو اس صورت کی ابتدا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تمہید کے ساتھ بیان فرمائی، یہ اور بڑے زوردار طریقے سے سورت انزلناها، یہ ایک بڑی اہم سورت ہے. یہ نقرہ جو ہے یہ تعظیم کے لیے بڑی اہم سورت ہے. تو جس کا نازل کرنا جو ہے یہ ہماری طرف سے ہوا، یہ شاہی احکام ہے، خدا تعالیٰ جو شہنشاہ مطلق ہے اس کی طرف سے جاری کیے ہوئے قوانین کا اس کے اندر ذکر ہے. یہ بڑی اہم سورت ہے اور بڑی عظیم سورت ہے جس کو ہم نے اتارا، انزلناها اپنی طرف، اور پھر فرض نہ عقلب، اس کے احکام اور مسائل کو ہم نے ہی فرض قرار دیے. فرض کمانے مقرر کرنا ہے کہ سارے احکام فرض نہیں ہیں، فرض بھی ہیں، واجب بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں. یہاں وہ قوانین بھی آئیں گے جن کی تعمیل کرنا مستحب ہے، سنت ہے، یہ بھی آئیں گے، واجبات بھی آئیں گے، لیکن فرض کرنا یہ مقرر کرنے کے معنی، ہم نے ہی مقرر کیا. کیونکہ احکام کو مقرر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم، جیسے دوسری آیت کے اندر ہے، تو ہم نے ان کو فرض اور لازم قرار دیا ہے. اور ہم نے اس سورت کے اندر آیات بینات کو نازل فرمایا، واضح واضح باتیں اور واضح واضح قوانین جن کی تعمیل ضروری ہوتی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑ جاؤ. یہ نصیحت پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی تمہید میں یہ پہلی آیت اللہ نے بیان فرمائی. بڑی ضروری احکام، حدود، مثالیں، نصیحت، حقائق اور معارف، توحید اور تنبیہات اور بہت سی سبق آموز باتیں، انتہائی درجے کی منافقین کی سخت مذمت، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات، یہ تمام باتیں جو تمہید میں جن پر زور دیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ قوانین اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حاکم علی الاطلاق اور شہنشاہ مطلق ہے، اس کی طرف سے نازل کیے ہوئے، اور منشا یہ ہے کہ لوگ اس کی تعمیل کریں. یہ کوئی بناوٹی یا من گھڑت یا رسمی یا رواجی باتیں نہیں ہیں، خدا مطلق کی جانب سے نازل کی ہوئی. یہ ترغیب دلانا مقصد ہے، ان قوانین پر عمل پیرا ہو جاؤ. اگر عمل پیرا ہو جاؤ گے وہ فلاح نصیب ہو جائے گی، جو پچھلی سورت میں ذکر کیا ہے، مومن فلاح پا جائیں گے. یہ فلاح کے اصول اور قوانین اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے، اور یہ جہاد کا بھی اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. دشمن کب مغلوب ہوگا اگر ان قوانین کی پابندی کرو گے. تمہاری ایک تو ذاتی اخلاق درست رہے گا، دوسرا معاشرتی طور پر تم فوقیت میں رہو گے، اور اجتماعی طور پر بھی تم ایسے ہوگے کہ دشمن تم پر غالب نہیں آ سکے گا. اخیر میں چل کر تنبیہات بھی کی گئی، اور صاف کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے میں یقین جانو کہ ہر وقت خطرہ، کسی عذاب میں مبتلا ہونے کا، کسی آفت میں پڑنے کا. شدید تنبیہات کی گئی، اور ابتدا کے اندر یہ بڑے زوردار طریقے سے تمہید بیان کی گئی ہے. منشا اور مقصد یہ ہے کہ ان قوانین پر عمل کیا جائے. اصل میں قوانین پر عمل کرنے سے ہی ایک چیز زندہ ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے. عمل کے بغیر تو فلسفہ پڑا رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کی اہمیت اور اس کے احکام اور مسائل کا فرض ہونا من جانب اللہ بیان کیا ہے، تاکہ لوگ نصیب پکڑیں اور اس پر عمل کریں. تذکر کا یہی معنی ہے، سوچ سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو. یہ آیت تمہید محض عمل کرنے کے لیے بڑے زوردار طریقے سے اللہ نے اس کو بیان کیا. اس کے بعد وہ قوانین شروع کیے ہیں جو انسداد زنا کے اور حدود کو پہلے بیان فرمایا. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئت جلدہ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زانی او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. الزانیۃ والزانی، بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، پس مارو ان کو، ہر ایک کو ان میں سے 100 درے، اور نہ پکڑے تم کو ان کے بارے میں نرمی اللہ کے دین میں اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور چاہیے کہ حاضر ہو ان کی سزا کے وقت، چاہیے کہ حاضر ہو ان کی سزا کے وقت ایک گروہ ایمان والوں کا، اور بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر بدکار عورت سے یا شرک کرنے والی سے، اور بدکار عورت نہیں نکاح کرتا اس کے ساتھ مگر بدکار مرد یا مشرک، اور حرام قرار دیا گیا ہے یہ ایمان والوں پر، سورہ نور کی پہلی آیت میں بڑی اہم اور زوردار تمہید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ ایک بڑی عظیم سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو ہم نے لازم قرار دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بدکاری کا قانون بیان فرمایا ہے، اور پہلے یہ بدکاری کا قانون ان کو سزا دینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو قانون مقرر کیا ہے اس کو پہلے ذکر فرمایا ہے. یہ زنا کار عورت اور زنا کار مرد کو یہ سزا دو، اور اس کے ساتھ یہ سزا کا قانون اور پھر اس کی ذیلی دفعات بیان فرمائی ہیں. تو اس کی تشریح سب احادیث میں موجود ہے اور باقی فقہاء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے. یہ سب سے پہلا نمبر جو ہے یہ انسداد زنا پر سزا کا قانون اللہ نے بیان فرمایا ہے، لیکن ایک بنیادی بات یہ ہے جس کو مفسرین کرام اور علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ قانون جتنا بھی اچھا ہو جب تک اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. قانون پر جب عمل کیا جائے گا تو اس سے فائدہ ہوگا. اگر ایک ڈاکٹر کسی کو نسخہ لکھ کر کے دے، خواہ وہ بہت ہی اچھا ہو، تو اس نسخے کو کوئی شخص پڑھتا رہے زبانی اور اس کے مطابق عمل نہ کرے تو اس کو شفا نہیں حاصل ہوگی. شفا تو تب ہی ملے گی کہ اس نسخے سے وہ استعمال کرے، دوا خریدے اس کے مطابق اور دوا استعمال کرے، پرہیز کرے، علاج کرے، تب فائدہ ہوگا. یہی حال قانون کا ہے. اگر قانون کی خالی تلاوت کر دی جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں. قانون کا فائدہ عمل کرنے کی صورت میں ہوتا ہے. اور یہ بدکاری جو ہے جس کو زنا کہا جاتا ہے، یہ اور اس قسم کے جو اس گروپ کے جو دوسرے جرائم ہیں یہ ان کی قباحت اور برائی بہت زیادہ ہے. زنا کی قباحت بہت زیادہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرمایا ہے عقل کے بھی خلاف ہے اور عرف کے بھی خلاف ہے، اور یہ ہر لحاظ سے انسانی سوسائٹی کے اخلاق کے اعتبار سے بھی، عرف کے اعتبار سے بھی، اور عقل کے اعتبار سے بھی، اور اللہ تعالی کی ناراضگی کے اعتبار سے بھی یہ گناہ بہت قبیح ہے. زنا کے ارتکاب سے صرف زناکار ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ ساری سوسائٹی متاثر ہوتی ہے. نسل میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اخلاق کا بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے اس سے. تو یہ آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اندر عرف اور رواج کے مطابق بھی اور عقل کے بھی یہ خلاف ہے یہ، اور اس کی بہت زیادہ قباحت بیان کی گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں انہوں نے حضور سے جب دریافت کیا کہ حضرت کون سا گناہ زیادہ قبیح ہے، تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے. عرض کیا حضور، اس کے بعد فرمایا دوسرا بڑا قبیح گناہ یہ ہے تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس ڈر کے مارے کہ ان کو کما کر کون کھلائے گا. عرض کیا اور فرمایا اس کے بعد قبیح ترین گناہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ برائی کرو، انتظانی ہے خلیل تجارے، قبیح ترین گناہ. تو رات کے اندر بھی اس گناہ اور اس جرم کو قابل سزا بیان کیا گیا. صاف تورات کے اندر بھی یہی تعلیم تھی. زناکار دو قسم کے ہیں، ایک کنوارے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، اگر وہ زنا کا ارتکاب کریں گے ان کی سزا الگ ہے. جیسا کہ یہاں جو سزا بیان کی گئی ہے یہ اسی قسم کی سزا ہے جو غیر شادی شدہ ہوں، کنوارے ہوں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو درے لگائے جائیں گے. اور اگر کوئی شادی شدہ شخص یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رات کے اندر بھی یہی قانون تھا کہ وہ جان سے مارا جائے گا، پتھر اس پر مارے جائیں گے، اس کو سزائے موت دی جائے گی اس بری شکل کے اندر. تو رات کا قانون بھی ایسا ہی تھا. تو یہ قبیح گناہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ حضور کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ معاشر الناس اتقوا الزنا، اے انسانوں کے گروہ زنا جیسی برائی سے بچتے رہو، کیونکہ اس میں چھ باتیں پیدا ہوتی ہیں، تین دنیا میں اور تین آخرت میں. دنیا میں یہ ہے جو شخص زنا کرتا ہے اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کی کوئی رونق نہیں رہتی دنیا کے اندر، اور بعض اوقات محتاجی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ عمر کی خیر و برکت بھی فنا ہو جاتی ہے، اس کی عمر بابرکت نہیں ہوتی کسی طرح. اور آخرت کے اندر اس کی خرابی یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی ناراضگی اس پر نازل ہوگی، اور دوسرا اس کا حساب برا ہوگا، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جہنم کا شکار بنے گا. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث اپنی تفسیر میں بیان کی ہے. زنا کا ارتکاب اور اس کو سزا دینے کے لیے اس کی صورت یہ ہے کہ زنا جو ہے اس کا ثبوت دو صورتوں میں ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ گواہ، گواہوں کا ذکر اگلی آیتوں میں آتا ہے کہ زنا کے ثبوت کے لیے کتنے گواہ ضروری ہیں. یا تو گواہوں کی صورت میں ہوتا ہے، تو وہ چار گواہ رکھے گئے ہیں عینی، جو مشاہدے کی شکل میں وہ گواہی دیں گے. اور یا اقرار کی صورت میں، کوئی شخص کہ میں نے ایسا کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں جو چند ایک واقعات پیش آئے تھے وہ اقرار کی صورت میں ہی تھے، مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی اقرار کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو ان پر سزا جاری کی گئی. اور سزا بھی دو قسم کی ہے، ایک درے لگانے کی سزا اور دوسری ہے رجم یعنی سنگسار کرنے کی سزا. یعنی سزائیں بھی الگ الگ ہیں. غیر شادی شدہ غیر محسن کے لیے 100 دروں کی سزا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، 100 درے اس کو مارے جائیں گے. کچھ آیت کے اندر یہ کیفیت بھی تھوڑی سی بیان فرمائی ہے، باقی تشریحات موجود ہیں. یہ درے لگانے سے بعض جدید روشنی کے لوگ کہتے ہیں یہ وحشیانہ سزا ہے، یہ تو نہیں ہونی چاہیے. درے لگانے کو بھی وہ مایوس قانون ہے، انگریز کا قانون. جیلوں میں دیکھیے کہ جو مجرموں کو یہ قصوری جدید ہوتے ہیں، جسم کو ننگا کیا جاتا ہے، صرف ایک معمولی سا لنگوٹی ان کو پہنائی جاتی ہے ننگا کر کے، اور پھر وہ کوڑے لگانے والا جو ہوتا ہے وہ بھی ماہر ہوتا ہے، اور شدید ترین وہ دوڑتا ہوا آ کر کے وہ مارتا ہے، جس سے مطلب ہے گوشت اندر قیمہ بن جاتا ہے، 30 کروڑے کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی نہیں برداشت کر سکتا. اس کو تو وحشیانہ نہیں کہتے، اور اسلام کی مقرر کی ہوئی سزا کو کہتے ہیں یہ وحشیانہ ہے. ایسا شیطان نے لوگوں کے ذہنوں پر یہ ڈالا ہوا ہے پروپاگنڈا غلط یورپ والوں کا. تو یہ درے لگانے کی جو سزا ہے، تو فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، درہ لگانے والا جو شخص ہوگا وہ پورا واقف ہوگا اس فن سے. یہ نہیں ہے کہ اناڑی آدمی کو مقرر کر دیا جائے گا کوئی جس طریقے سے چائے مارتے ہیں، اس کی ایک مقدار ہے کہ اس مقدار سے زیادہ ضرب نہیں لگانی. جاننے والا آدمی جو ہے ماہر، اس کو تربیت دی جاتی ہے کہ اس طریقے سے مارنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. چنانچہ فقہاء کرام جو فرماتے ہیں سخت ترین جو ضرب ہوتی ہے وہ تعزیر کی ہوتی ہے، اور اس سے کم ضرب یہ زنا کی ہوتی ہے، مطلب اس سے کم حد قذف کی ہوتی ہے. اس میں بھی فرق کرتے ہیں وہ. اور کوڑا جو ہو وہ بھی ایسا ہو کہ پھلدار بھی نہ ہو، جس کے اوپر مطلب یہ ہے کہ وہ نشان وغیرہ لگے صاف ہو. اور پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور نے جن کو سزا دی ان کے کپڑے بھی نہیں اتارے گئے، کپڑے ساتھ ہی ہوں گے، زائد کپڑے اتارے جائیں گے سزا دیتے وقت، کوٹ ہے پوستین ہے قمیص پاجامہ بالکل نہیں اتارا جائے گا. بلکہ عورت کو سزا دینے کے لیے تو اور زیادہ اس کو گڑے کے اندر بھی مطلب ہے کہ رکھا جائے گا، کچھ گڑا کھود کر تاکہ حرکت اور اضطراب کی وجہ سے کوئی برینگی پیدا نہ ہو. تو اس طریقے سے، اور ضرب لگانے کے وقت سر اور چہرے پر اور اعضائے تناسلیہ پر مارنے کا حکم نہیں ہے، باقی جسم کے حصوں پر وہ ضرب لگائی جائے گی. یہ 100 درے جو لگائے جائیں گے اس کی یہ صورت ہوگی. تو سزا کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک درے لگانا اور دوسرا سنسار کرنا. جہاں تک سنسار کرنے کا تعلق ہے اس کے لیے محسن ہونا شرط ہے. محسن ہونے کے شرائط یہ ہیں کہ وہ جو شخص ہے وہ مسلمان ہو، جو غیر مسلم ہو اس کو یہ سزا نہیں دی جائے گی، وہ محسن ہونے کے خلاف ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مسلم ہو غیر مسلم ہو جو بھی ہو سب کو نہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمان کہ من اشرک فلیس بمحسن، جس نے شرک کیا وہ محسن نہیں بن سکتا. اس حدیث کو امام اسحاق ابن راہوے نے اپنی مسند میں بیان کیا، صاحب ہدایہ نے اس کو نقل کیا، امام دارقطنی نے اس کو نقل کیا. شرک کرنے سے احسان نہیں ہوتا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک یہودی اور یہودیہ کو رجم کیا تھا، تو اس کا جواب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ وہ رجم اسلام کے ضابطے کے مطابق نہیں بلکہ تورات کے قانون کے مطابق دی گئی تھی. 6ویں پارے میں موجود ہے کہ وہ واقعہ جب پیش ہوا تو حضور نے خدا کا حکم تھا تورات لاؤ اور پڑھ کر کے سناؤ کہ اس میں کیا سزا، وہ چھپانا چاہتے تھے اس کو، تو حضور کی وجہ سے اللہ نے اس کو ظاہر کیا، لہذا وہ مجبور ہو گئی، وہ سزا اس طرح دی گئی ہے. تو محسن ہونے کے لیے ہے کہ مسلمان ہو، اور دوسرا آزاد ہو. غلام پر، غلام محسن نہیں ہوتا لہذا اس پر رجم کی سزا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن میں موجود ہے کہ غلام کو آدھی سزا ملے گی، درے بھی اس کو آدھے ملے گی، 100 کے بجائے 50 درے لگیں گے، لونڈی کو بھی غلام کو بھی. جو محسن وہ ہوگا جو مسلمان ہو، آزاد ہو اور عقل مند ہو، پاگل مجنون نہ ہو، بالغ ہو. نابالغ پر یہ سزا نہیں جاری کی جائے گی. اور اس نے نکاح صحیح کیا ہو، اور نکاح صحیح کے بعد وہ اپنی بیوی سے ملا ہو اور اس نے مباشرت کی ہو، اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو وہ محسن ہوگا، اس پر سزائے رجم ہوگی ورنہ نہیں. ان میں سے ایک بھی شرط اگر مفقود ہوگی تو سزائے رجم نہیں واقع ہوگی. زنا کی طرح لواطت بھی حرام ہے، بلکہ زنا سے بھی زیادہ قبیح ہے، لیکن اس کی سزا رجم نہیں ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو اس کو بھی زنا کے زمرے میں شمار کرتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور بہت سے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ہے یہ زنا سے بھی زیادہ قبیح، لیکن اس پر تعزیر لگے گی. جائے بھی موجود ہے، حد نہیں ہے بلکہ تعزیر. تعزیر حاکم کی اختیار میں ہے کہ جس طرح سخت سے سخت سزا دے، یعنی قتل کر دے یا دیوار اوپر گرا دے اس کے، یا کسی اونچی جگہ سے گرا کر ہلاک کر دے، یا وہ قید کر دے، جو بھی سزا دے وہ اس کے اختیار میں ہے. اسی طریقے سے امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جانوروں کے ساتھ یہ برائی کا ارتکاب کرنا بالاتفاق تمام فقہا کے نزدیک حرام ہے، جانوروں کے ساتھ مباشرت کرنی، لیکن اس پر حد نہیں ہے، تعزیر ہی آئے گی. اسی طریقے سے اگر ماسٹربیشن لگا کر ہاتھ سے کوئی مادہ خارج کرے گا تو یہ بھی قبیح چیز ہے اور اس پر لعنت بھیجی گئی ہے، لیکن حد نہیں ہے. اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہو تو اس ایسے شخص کو تعزیر ہی لگائی جا سکتی ہے. یہ جو اللہ تعالی کا فرمان ہے الزانیت والزانی، یہ یہاں سے قانون سزا بیان کیا گیا. یہ پہلے شرعی قانون ہے، شرعی ایکٹ کا اللہ تعالی نے اس نفاذ اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے زانیہ کو مقدم کیا ہے، حالانکہ چوری کے معاملے میں السارق والسارقہ فرمایا. چوری کے معاملے میں تو چور مرد کو پہلے بیان کیا، اور زنا کی صورت میں زنا کرنے والی عورت کا پہلے ذکر فرمایا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ امام محمد ابن ابو بکر رازی تو یہ کہتے ہیں کہ عورت کے اندر مادہ شہوت زیادہ قوی ہوتا ہے مرد کی بنسبت، اس واسطے اس کا ذکر پہلے کیا گیا. اور مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاذ حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں پر زنا کے سلسلے میں عورت کو پہلے بیان کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر زنا کا سلسلہ عورت کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے، عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں اور لوگ ان کو جلدی پھسلا لیتے ہیں، مائل کر لیتے ہیں، اس واسطے ان کی جانب سے یہ چیز زیادہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ انہوں نے بیان فرمائی کہ عورت چونکہ ضعیف ہے مرد کے مقابلے میں، اور یہاں پر عورت جو ہے یہ محل رافت ہے، اس پر نرمی کی جائے، اور یہاں پر نرمی کی ممانعت کی گئی ہے. تو عورت پر بھی جب نرمی نہیں ہوگی تو مرد پر کیسے نرمی ہوگی؟ سزا میں بالکل نرمی نہیں ہوگی. اس واسطے عورت کو پہلے بیان کیا ہے. اور تیسری وجہ انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ جہاں تک زنا کی قباحت ہے وہ تو عورت مرد کے لیے یکساں ہے، لیکن شرم اور عار یہ عورت پر زیادہ لگتا. حمل ٹھہر گیا تو کتنی اس کے لیے شرمندگی کی بات ہوتی ہے اور کتنا عار ہوتا ہے. اس لیے زنا کرنے کی صورت میں یہ اس کو پہلے بیان کیا ہے. بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد اگر وہ غیر شادی شدہ ہوں تو وہ ہر ایک کو 100 درے لگاؤ. جلا وطن کرنا یا ضلع بدر کرنا یہ سزا کا جز نہیں ہے. اگر مناسب سمجھے حاکم تو 1 سال کے لیے یہ بھی کر سکتا ہے، ضلع بدر بھی کر سکتا ہے، یا مطلب ہے جیل میں بھی ڈال سکتا ہے، لیکن سزا اتنی ہے 100 درے مرد ہو یا عورت ہو. اور اگر وہ محسن ہے تو اس کی سزا قرآن میں نہیں بیان کی، وہ سنت میں بیان کی. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متواتر احادیث میں اور مشہور احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے کہ مرد یہ رجم کی سزا ہے. حضور کے زمانے میں یہ بات واقع ہوئی اور یہ متواتر احادیث سے اس کا ثبوت ہے. تو ہر ایک کو 100 درے درے ان کے سب اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان، یا ہی تو اچھے والی بات ہو تو اللہ پر عذاب جس مومن وہاں موجود تو سزا ہے اور قانونی سزا ہے، 100 درے ان کو مارے جائیں گے اور اس طرح تشہیر کی جائے گی لوگوں کے سامنے، اور ایک ہے قومی سزا، اس کو اللہ نے ہی اگلی آیت کے اندر بیان کیا، یہ سوسائٹی مسلمانوں کی جماعت کی طرف سے اور قوم کی طرف سے بھی ان کو سزا ملتی ہے، جو زنا کار آدمی ہوتا ہے اس کی حیثیت اور وقت کم ہوتی ہے، لوگوں کا فرض ہے اس سے نفرت کریں، چنانچہ یہ بیان کیا کہ زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانی عورت سے یا مشرکہ سے نکاح کرنے کے، یہ اہل نہیں ہے کہ پاک دامن عورت سے نکاح کرے، یہ لائق ہی ایسا ہے کہ اگر نکاح کرے تو مشرک عورت سے نکاح کرے یا بدکار عورت سے نکاح کرے، عفت والی عورت کے لائق ہی نہیں ہے، یہ قوم کی طرف سے سزا ملے گی، نفرت کا اظہار ہوگا اس کے ساتھ، اور بدکار عورت بھی اس قابل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس سے کوئی بدکار مرد یا مشرک نکاح کرے، مشرک کیسے تو نکاح درست نہیں ہے، لیکن یہ شرک اور زنا کو ایک زمرے میں بیان کیا ہے سابقہ کتابوں کے اندر، قباحت ان کی، جیسا شرک بھی ایک بے حیائی کی بات ہے ذہنی طور پر، ایسے یہ بے حیائی ایک زنا بھی ہے، تو یہ زناکار کا زناکار کے ساتھ مناسب ہونا، یہ ہم جنس ہے، کند ہم جنس صبح ہم جنس پرواز، یہ وہ بات ہے، اور مشرک کے ساتھ یہ بھی مشابہت اس کی ہوتی ہے کہ جیسا شرک بھی ایک بے حیائی کی بات ہے، ایسے یہ زنا بھی ایک ایسی بے حیائی کی بات ہے، وَحُرِّمَ ذَلِكَ، اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ایمان والوں پر، امام احمد تو یہی کہتے ہیں کہ پاک دامن عورت کے ساتھ زناکار مرد کا، اور اسی طرح زناکار عورت کے ساتھ پاک دامن مرد کا نکاح حلال نہیں، جبکہ انہوں نے توبہ بھی نہ کی، یہ حرام ہے، امام احمد کا تو یہی ہے، دوسرے ائمہ کرام کہتے ہیں کہ اگر ایمان ہے تو نکاح تو درست ہے لیکن یہ اچھا نہیں ہے، اگر تائب ہو کر اچھا ہو جائے توبہ کر لے اس قسم کی قباح سے پھر تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ نکاح ہو سکے گا ورنہ نہیں، اور دوسرے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ حرم ذالکہ کا اشارہ زنا کی طرف ہے، یاد رکھو یہ زنا حرام قرار دیا گیا ہے ایمان والوں پر، جیسا شرک حرام ہے اور بڑی طبیعی چیز ہے اسی طرح یہ زنا بھی حرام قرار دیا گیا، کسی صورت میں یہ حلال نہیں ہے، چاہے رضا سے ہو یا چاہے جبر سے ہو ہر شکل میں اس کو حرام قرار دیا گیا، تو یہ ہو گئی قومی